Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zaleca, aby w ciągu miesiąca polskie władze rozwiązały wszystkie zidentyfikowane przez nią problemy w sprawie sądownictwa. Francja wspomina księdza Jacques'a Hamela. Duchowny został dokładnie rok temu zamordowany w kościele przez islamistów. Poznańska policja aresztowała rowerzystę podejrzanego o brutalny atak na dwie starsze osoby. Komisja Europejska wysłała rekomendacje do Polski w związku ze zmianami w sądownictwie. To część prowadzonej procedury praworządności. Bruksela uważa, że przyjęta przez posłów i podpisana przez prezydenta ustawa o sądach powszechnych zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. Władze w Warszawie mają teraz miesiąc na odpowiedź. Wiceszef komisji Frans Timmermans poinformował, że jest przygotowany wniosek o rozpoczęcie postępowania o naruszenie unijnego prawa, jeśli zmiany w wymiarze sprawiedliwości w kształcie, w którym przyjęli je posłowie, wejdą w życie. Fakt, że dwie ustawy zostały podpisane, a praca przy kolejnych dwóch będzie kontynuowana, oznacza, że musimy jasno wyrazić nasze zaniepokojenie i wystosować dziś kolejną rekomendację. Komisja zaleca polskim władzom, by rozwiązały wszelkie zidentyfikowane problemy w ciągu miesiąca. Rekomendacja bazuje na poprzednich ustawach z 2016 roku, gdzie skupialiśmy się na zagrożeniach systemowych dla wymiaru sprawiedliwości, bo propozycje podważają też legitymizację Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent, wetując w poniedziałek ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, podkreślał, że zmiany w sądownictwie są potrzebne, ale nie zgadza się z pomysłem wzmocnienia władzy prokuratora generalnego nad Sądem Najwyższym. To bardzo dobra informacja, nie tylko dla Warszawy, ale również dla Polski. To ważna instytucja, która będzie miała swoją siedzibę w Warszawie. Mówił marszałek Stanisław Karczewski, a mówił o pierwszej ustawie, jaką na rozpoczętym przed południem posiedzeniu zajął się Senat. Ustawa dotyczy wybudowania w Warszawie siedziby agencji Frontex, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Senat rozpoczął ostatnie przed wakacjami posiedzenie i to jest pierwsza ustawa, którą się zajął. Druga ważna ustawa dotyczy systemu informacji w służbie zdrowia. Dzięki niej, zdaniem marszałka, kolejki do usług medycznych będą krótsze. Moim zdaniem osobistym to jest klucz do zmniejszenia kolejek w systemie opieki zdrowotnej. Bardzo cieszę się, że na ten temat będziemy rozmawiać. Z porządku obrad wykreślono natomiast informacje z działalności Krajowej Rady Sądownictwa za 2016 rok. Marszałek poinformował, że będzie ona rozpatrzona we wrześniu. Francuskie władze upamiętniły katolickiego księdza zamordowanego rok temu przez dwóch islamskich terrorystów. Uroczystości odbyły się w Saint-Étienne-du-Rouvray pod Rouen, gdzie doszło do ataku. Obecni byli prezydent Emmanuel Macron i premier Edouard Philippe. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo celebrowane przez arcybiskupa Rouen Dominika Lebrena i księdza Paula Vigourou, który stoi na czele komisji zbierającej materiały, jakie pozwoliłyby na otwarcie procesu beatyfikacji ojca Jacques'a Hamela. Msza święta zaczęła się o tej samej godzinie, o której duchowny został zamordowany. Po nabożeństwie Emmanuel Macron dokonał inauguracji pomnika przed kościołem. Na tablicy z brązu, na której widnieje profil księdza Hamela, wypisano słowa z deklaracji praw człowieka. Prezydent Macron powiedział: zabijając księdza Hamela u stóp ołtarza, dwaj terroryści chcieli wywołać wśród francuskich katolików uczucia odwetu i chęci zemsty. Ponieśli porażkę i dlatego chciałbym podziękować Kościołowi we Francji, wszystkim duchownym i wiernym, że w wierze i w modlitwie znaleźli siłę, by przebaczyć. W uroczystościach udział brali przedstawiciele różnych wyznań, w tym społeczności muzułmańskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Agresywny rowerzysta już w rękach poznańskiej policji. Pomogły apele w mediach i publikacja wizerunku mężczyzny. Wczoraj wieczorem policjanci weszli do mieszkania 31-latka, który według wstępnych ustaleń bez powodu ciężko pobił dwie starsze osoby, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Mamy już procesowe potwierdzenie w kilku niezależnych źródłach, że zatrzymany mężczyzna to ten, którego wizerunek został zarejestrowany na kamerach pokazujących cały ten bulwersujący incydent. Policjanci podczas zatrzymania w jego mieszkaniu zabezpieczyli różną odzież rowerową, w którą on mógł być ubrany w czasie tego incydentu. Na zdjęciach z monitoringu widać, jak mężczyzna podjechał do 70-letniej kobiety, zszedł z roweru i brutalnie ją kopnął. Wcześniej kijem zaatakował starszego mężczyznę. Poszkodowany ma połamane ręce. Na razie nie wiadomo, co wywołało agresję u rowerzysty, dodaje rzecznik wielkopolskiej policji.

Polska.pl w Kudowie Zdroju i czeskim Nachodzie, czyli czesko-polskie spotkania, wystawy, plenery, dyskusje i koncerty. Wśród zaproszonych gości m.in. Helena Wądraczkowa, Tercet, czyli Kwartet, Renata Przemyk czy Paweł Domagała. Od dzisiaj do 29 lipca, czyli do soboty, Festiwal Czesko-Polski. Więcej informacji i dokładny program znajdą Państwo na stronie festiwal, pisane przez V, tak jak Królowa Wiktoria po angielsku, czesko.pl, festiwal.cz. Ja to muszę wytłumaczyć jeszcze raz. Festiwal.cz.pl, festiwal.cz.pl. To nawet nadaje się na piosenkę. A wyśpiewane i występowane wątki czeskie u nas na antenie też za chwilę się pojawią. Akcentem czeskim, czeską piosenką zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. To będzie wykonanie kabaretu Ani Mru Mru, zarejestrowane i to aż trudno uwierzyć, bo prawie dokładnie 14 lat temu na kabaretowej scenie Trójki. Relacja damsko-męska, o której będzie śpiewał Marcin Wójcik, relacja trudna. Pełna życiowych zakrętów da się zauważyć również w gadułkach Pączuszka kabaretu Hrabi. A sama postać Pączuszka, w którą wcieli się Joanna Kołaczkowska za parę minut, kto wie, może powstała po wysłuchaniu piosenki Rycerzy o pewnej porwanej pannie. Proszę przygotować szable i innego rodzaju broń podręczną, bo jako pierwsi dzisiaj oni, rycerze, według Andrzeja Waligórskiego. Miłego słuchania i do boju. Rycerzy trzech, Ketli Hołodyjowski za głowa, krępi nas pech. Wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć. Musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Niedobrze. Okazało się, iż wszyscy mamy ryby siną farbą na piersiach wykute, z czego wynika, żeśmy są wszyscy dziećmi słynnego Tuchajbeja. Pozwolę sobie zauważyć, panie Michale. Jaki panie Michale? Przecież to twój brat. Dobra, a słusznie. Otóż słuchaj, misiek. A jaki misiek? Misiek, może Gwalbert jeszcze? Ja sobie, proszę pana, nie życzę. Cicho! O, biada nam, biada. We srogie popadliśmy tarapaty. Luśnia, kopnij nosie, młoci jeden powódkę. A sam się kopnij, pierniku, jak mój braciszek. Luśnia naszym bratem. Nie wpadajmy we panikę, bracia. Radźmy lepiej co czynić. Radźmy, może siostro. Byśmy do zakonu gremialnie dla pokuty wstąpili. O, dziękuję. Ja już raz, proszę pana, wstąpiłem na chwilę, gdy mię Anusia Bożobochata na szczęście odumarła. Nic większego, tylko trzeba nam one sine ryby z piersi naszych wywabić. A to jest, ja zaraz je wywabię za drzwi. Cip. Chemicznie je trzeba wywabić, mości za głowo, co podobno najlepiej jest czynić za pomocą koziego mleka. A ba, skąd wziąć na ten pustek? Skowiu kozę. Michałek czasami nazywa mnie swoją kozą. Tak? Być może, Basieńko, ale to nie może być mleko w proszku. No. Hej, tak, gdyby nie ten fatalny rozkaz hetmański, to żylibyśmy tu sobie jako w raju. Pan hetman. A, otóż i pan hetman, tak, pan witamy. Witamy. Co on się tam pyta? On się pyta, co słychać. Źle słychać, wasza miłość, gdyż wyszło, iż żeśmy wszyscy Tatarowie. Tak, No, co on tam mówi? On mówi, że jesteśmy uratowani. Aha. Okazuje się, że w tym rozkazie była pomyłka i te rzeczy wykute na piersiach to nie miały być ryby, jeno grzyby. Aha, to może ja mam jakiego borowika. No, ale w takim razie wychodzi, żeśmy nadal chrześcijanie. Otóż to, bo w pewnym momencie już sam nie wiedziałem, czyśmy przed murze chrześcijaństwa, czy też, proszę pana, forboczta bisurmaństwa. O, chyba no, to drugie. To ja już nie jestem waszym bratem. Jakim bratem? Gnoju, marsz do szeregu. Tak jest! Do szeregu! Wszyscy szable w dłoń! Dobrze, ale dlaczego niedobrze? Siedzimy tu w tym chrebciowie jak te takie... Tak, słusznie. Wieczory coraz dłuższe, ani jakiej nowej pieśni rycerskiej żeśmy nie ułożyli, chociaż pan hetman przykazał. Otóż to... No, proszę, jak się pan hetman denerwuje strasznie, a może byśmy coś rzeczywiście ułożyli, co? Ale o czym, gdy wszystkie tematy już wykorzystane? Najlepiej, proszę pana, o niewoli tatarskiej, zawdy wszystkich wzrusza. To może ja ułożę tekst, gdyż dziwnie jestem w tym kierunku uzdolnion. Może by tak było. Hej, napadli Tatarzy, prawda? Hej, napadli Tatarzy. Jaki tu może być rym do Tatarzy? Ja pozwolę sobie zameldować, iż jako wynika z instrukcji, takowa pieśń nie powinna uogólnić. Tak, to fakt, proszę pana, to fakt. Co to znaczy Tatarzy? My nie możemy, proszę pana, stosować odpowiedzialności zbiorowej. Jacy, proszę pana, Tatarzy? Nazwiska, adresy, kontakty, proszę pana, jacy? A poza tym najbardziej wzruszające to są losy jednostkowe, więc ja bym proponowała zająć się losami jednej dziewicy porwanej przez jednego brutalnego Tatara. To może tak. No. Jedzie Tatar na tarpanie, wiedzie pannę na arkanie, biedna panna ciężko ranna, a on wiezie ją w niewolę. Biedna panna ciężko ranna, a on wiezie ją w niewolę. Przywiódł pannę do namiotu i przywiązał ją do płotu, jak odsapnie, to ją capnie i pokrzywdzi ją okropnie. Jak odsapnie, to ją capnie i pokrzywdzi ją. Panna łzami się zalewa, ten Tatar się rozdziewa, zjął już kapcie, odpiął rapcie, ściągnął z pleców łuk i kołczan. Zjął już kapcie, odpiął rapcie, ściągnął z pleców łuk i kołczan. Bluf! Jaka świnia! Lecz gdy chciał ją skrzywdzić siłą, nasze wojsko ją odbiło. Już sieroto, ze swą cnotą będziesz zawsze żyć. Już sieroto, ze swą cnotą będziesz zawsze żyć. Długie lata! Już sieroto, ze swą cnotą będziesz zawsze żyć. Hej, tata, takowe pieśni to zawsze mnie podniecają do ataku na niewierzących. Na niewiernych, panie Zagłowo, na niewiernych. Czy tam może na niewiernych. W każdym razie, koledzy, szable w dłoń! Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć w nogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Maśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy prawda. A gdzie ty siadasz, Dziubas? No czemu ty siadasz, Dziubas? No ale czemu ty siadasz? Przepraszam bardzo, właśnie ustawiałam to krzesło, prawda? A nie po to ustawiałam to krzesło, żebyś teraz ty siadał, prawda? Na tym, co ja ustawiałam. No nie po to robiłam, Dziubas. No nie po to robiłam, prawda? No usiąść chcę. No ale co usiąść chcę? No co usiąść chcę? No ale czemu ty usiąść chcesz? No przepraszam, a gdzie to jest napisane, że ty chcesz usiąść? A gdzie to jest napisane, że ty masz siedzieć? A no gdzie to jest napisane, Dziubas? Akurat nigdzie. No to akurat nie będziesz siedział. To akurat nie będziesz siedział także, Dziubas. Ale kropelko, no, ale proszę cię. No ale co kropelko? No przepraszam bardzo, jakieś zasady w życiu muszą być, prawda? Na jakieś zasady muszą być? No jeżeli nie ma zasad, to jesteś facet, no wiesz, no jednak bez zasad, prawda? Pączuszku. No ale co, nie wiesz, no nie podjeżdżaj mi tu z pączuszkiem teraz, wiesz, bo akurat już mi się nie podoba ta ksywka, no także wiesz. No ale co, gdzie ty siadasz, Dziubas? No gdzie ty siadasz, Dziubas? Nogi mnie bolą. No ale co nogi cię bolą? Ja nie rozumiem, co cię nogi bolą. No mnie jakoś nie bolą nogi, prawda? Ale cię bolą nogi. Ja nie rozumiem, to jest bardzo dziwne. Bardzo to jest dziwne. Wiesz. Wstawaj, Dziubas. No, zagrać chcę dla ciebie. Dla mnie chcesz? Bardzo miło jest. Bardzo miła atmosfera, bardzo. Dziękuję. No. Na stojąco też można. No, wstawaj, Dziubasku, wstawaj, no. No i co mi zagrasz, Dziubas? No, a takie tam, żebyś zaakceptowała. Mhm. Sam nie zaryzykuję. No to zagraj, Dziubas, to co lubię, to z wesela naszego. Zagraj, zagraj to. No, to zagraj. O. Tak. Samowolka, Dziubas. Przymiesz, no po prostu takie są sytuacje. No co się szarpiesz za filiżankę? No co się szarpiesz za filiżankę? Pić chcę. No ale co pić chcę? No przepraszam bardzo, właśnie przed chwilą nalałam tutaj kawę, prawda? Zrobię jakąś kompozycję, jednak się namęczyłam, prawda? Teraz będziesz to ruszał, prawda? Ja no nie rozumiem tego, Dziubas, wiesz. No co ty wyprawiasz tu z kaweczką? No co wyprawiam tu z kaweczką? No po prostu przeszkadza mi to, wiesz, stoisz teraz na kawałku dywanu, którego właśnie wytrzepałam, prawda? Wysprzątałam. Bezczelnie przyniosłeś kurz tam, gdzie pianino stoi, prawda? Tam jest inny kurz, tu jest inny, musisz pamiętać o tym. I jeżeli przynosisz tamten kurz tutaj, to jest nie w porządku, to jest po prostu wbrew zasadom. Ja zwykle robię tak, że ten kurz zanoszę tam, prawda? Tylko, że ty oczywiście tego nie dostrzegasz i po prostu bałagan, totalny bałagan w domu. No, ale ty maleńka, też masz nóżki na tym samym dywanie. Tylko, że cierpię, prawda? To nie jest tak, że trzymam nóżki, prawda, na tym dywanie i tak bez refleksji. Mam refleksję, jest mi ciężko, prawda, przeżywam, mam jakieś uczucia, prawda, no po prostu coś się ze mną dzieje, prawda, tylko ciebie to nie interesuje, prawda, no co, ciebie to nie interesuje, co ja czuję. Oczywiście, pewnie kobietę skrytykować, pognębić, strącić w przepaść, jasne. Tak, chciałbym cię strącić w przepaść. Także sam Dziubas widzisz, no chcesz mnie Dziubas strącić w przepaść, że ja ci powiem jedno, ja się nie dam strącić w przepaść. Ja się, kochany, nie dam strącić w przepaść. Dlaczego? Bo ja się boję wysokości. Także sorry, Dziubas, no zapomnij o tym, zapomnij. Idę spać, przyjdziesz? No a teraz, wiesz, teraz walisz tym tekstem, że idziesz spać, prawda? Tylko, że akurat ja to chciałam powiedzieć, nie? Tylko akurat ja to chciałam powiedzieć, a teraz to przedstawiasz jako swój własny, niezależny, autorski pomysł, wiesz? To jest po prostu żenujące, wiesz? Po prostu tak mnie naśladujesz, wiesz? Wszystko, co ja robię, to ty też robisz. Dlaczego? Przepraszam bardzo, czy ja całe życie muszę być ideałem? Przepraszam bardzo, czy ja całe życie muszę być ideałem, prawda? Wzorem dla swojego męża. Przepraszam bardzo, a dlaczego ty nie naśladujesz Miłosza? Powiedz, Dziubas, dlaczego ty nie naśladujesz Miłosza, prawda? Albo tego Marciniaka spod Siódemki, co to pisze, prawda, powieści i dostaje, prawda, na konkursach finansowe nagrody, prawda? Dlaczego ty jego nie naśladujesz? Także, Dziubas, wiesz, to jest bardzo dziwotne. Dziwotne to jest takie... No. Toszynko, to dla mnie trudne jest. Ja cały czas staram się udawać, że rozumiem, o co ci chodzi. Wtedy łatwiej mi udawać, że nic sobie z tego nie robię. Pasuje ci? Słuchaj, Dziubas, pasuje mi to, bardzo mi to pasuje. Tylko, wiesz, po prostu trzeba, wiesz, w końcu ustalić, kto jest głową rodziny, prawda, w tym domu, prawda? Kto jest głową rodziny, bo już oszaleć można. Mi się wydaje, że ty jesteś głową rodziny. Ty jesteś głową rodziny, ale Dziubas, nie. Nie patrz się tak, Dziubas, nie patrz się tak głupio na mnie, bo jesteś głową rodziny. Od 35 lat jesteś głową rodziny i nagle nie dajesz rady. No, także, Dziubas, no tak, nie, a czemu ty walisz przede mną, teraz idziesz? A czemu przede mną idziesz? Przepraszam, a gdzie ty się ładujesz przede mną, prawda? Ja chciałam wyjść. Najpierw idzie kobieta, a potem głowa rodziny. Tacosy, kaszy, ja sam to lubię. Weekend nad wodą, żena i ja. Ona je welcha, nohy ma długie. Mały kordobel to sem ja. Nowiutką Szkodą jadu powoli. Wądraczkowa w radio, ticho racha. Żena nie słucha, bo je głucha. Droga je piękna jako piosniczka ta. Słoneczko sweti, 30 stopni, ona mi skaży oliwku daj. Paniak z oliwką waży 5 kilo, żena je wielka, za weź te mini. Kiedy zaczynam całą smarować, na same czoło leje ci.

ten dźwięk. To był pierwszy utwór, który płytę zwiastował. A z pozostałych, no spróbujmy na przykład tych dźwięków. You wanna get messed up when the times get rough. Put your favorite record on, baby, and fill the bathtub up. You wanna say goodbye to your oldest friends. Good goddamn, with a good goddamn. Lay out your clothes. It's time to go. It's always dark as before the dawn. The sun never shows. You can say goodbye to your oldest friends. Maybe there's a good God damn. Maybe there's a good God damn. Maybe there's a good God damn. Maybe there's a good God damn. Could be a good God damn. Could be a good God. Maybe there's a good God. Czy to są dźwięki zespołu Arcade Fire, na które tak długo państwo czekali? Tak. To z tej najnowszej płyty kolejny ujawniony utwór. Everything Now na razie wydaje mi się najpiękniejszym utworem z tej płyty. Jak album się ukaże pojutrze, to tam będzie jeszcze takie śliczne zakończenie. A jeżeli chodzi o jakieś bardziej rockowe klimaty, aha, proszę bardzo. Nasz przyjaciel od lat nie próżnuje. Back, I was paralyzed. No tak, brzmienie ZZ Top to każdy rozpoznaje od razu. Ale tutaj tylko Billy Gibbons był, żeby dopieścić nagranie swojego kolegi Alice Cooper. Wiedzą państwo, że za chwilkę ukaże się jego nowa płyta. No i to był kolejny zwiastun. I jeszcze z płyty, która ujawniła się i zbiera wszędzie znakomite recenzje. Przesłuchałem ją calutką dla państwa i wybrałem taki minutowy fragment. Foster the People. No i teraz nagroda będzie dla tych wszystkich, którzy dzielnie ten kwadrans wysłuchali, tego kwadransa i dowiedzieli się, co się tam w ciągu ostatnich dni wydarzyło. I będzie okazja jeszcze do porównania. Bo jak państwo sami napisali, no jeżeli nie dziś, no to kiedy wreszcie w lipcu będzie można zagrać ten utwór? Of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me. And the road of my own. With the day came the resolution. I'll be looking for you. La la. For love in the strangest places, it wasn't a stone that I left unturned.